kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek 3 sierpnia, jest 16. Na serwis Trójki zaprasza Karolina Kozińska. To polski dzień na igrzyskach w Tokio. Tylko dziś zdobyliśmy 5 medali. Pogorzelcy z Nowej Białej otrzymali pomoc. Festiwal Dwa Teatry odbędzie się w tym roku w Zamościu. W Polsce dopiero zaczynał się dzień, kiedy nasza kajakowa para Karolina Naja i Anna Puławska rozwiązały worek z medalami, zaczynając ten dzień od srebra dla Polski w wyścigu na 500 metrów. Potem po brąz w zapasach w stylu klasycznym sięgnął Tomasz Michalik i wreszcie nasz sport narodowy, czyli konkurs rzutu młotem i złoto dla naszej największej lekkoatletycznej gwiazdy Anity Włodarczyk, a brąz dla Malwiny Kopron. A to nie koniec emocji, bo bój o półfinał z Francją toczą nasi siatkarze. A świadkiem tych fantastycznych sportowych emocji jest nasz specjalny wysłannik do Tokio, Dariusz Urbanowicz. Darku, dnia tak radosnego dla polskich kibiców w Tokio jeszcze nie mieliśmy. Fakt, że trochę musieliśmy na niego poczekać. Tak, ale ja się będę upierał przy tym, że jednak największą gwiazdą polskiej lekkiej atletyki jest i będzie na zawsze Irena Szewińska. Ja jeszcze powiem o tym, co się dzieje tutaj, bo wielkie emocje, Variaque Arena, trwa trzeci set meczu Polska-Francja, ćwierćfinału turnieju siatkarskiego, jest 22 do 18. Na zagrywce teraz Fabian Drzyzga, który podrzuca mocno piłkę, serwuje, odbierają Francuzi w łatwy sposób, mam wrażenie, czytelne rozegranie, ale niestety próbował blokować Kurek, śliwka po rękach i piłka w aucie, 22 do 19. No ale wróćmy do złotej medalistki Anita Włodarczyk. Posłuchajmy, co powiedziała, jak skomentowała swój konkurs. To, o czym marzyłam, żeby zdobyć po raz trzeci złoty medal olimpijski rzędu. Dzisiaj to się stało. 78-48, bodajże chyba drugi wynik, jaki uzyskałam w historii na Igrzyskach Olimpijskich. Bo w Rio, wiadomo, to był kosmiczny konkurs, ale wynik jest nieważny. Najważniejszy jest złoty medal i cieszę się, że po tych dwóch latach przerwy wróciłam z powrotem na szczyt. Fantastyczna sprawa, a brąz w tym samym konkursie wywalczyła Malwina Kopron, brązowa medalistka Mistrzostw Świata sprzed 4 lat, ale ten sezon naprawdę miała bardzo, bardzo mocny i Anicie w konkursach poszczególnych nie było wcale łatwo jej dorównać, no ale na igrzyskach górą była Anita, a brązowy medal dla Malwiny Kopron. Posłuchajmy. Bardzo z tego powodu się cieszę, ponieważ do tych zawodów szykowałam się całe życie i mimo, że nie rzuciłam tutaj rekordu życiowego, na który się czaję już któryś tam sezon, to naprawdę bardzo się cieszę, że to akurat tutaj mi się udało i że jestem brązową medalistką Igrzysk Olimpijskich. Tak naprawdę jak Kanadyjka zepsuła rzut, spojrzałam na Anitę i zapytałam, to już jestem medalistką, mówię, nie wierzę. Chinka mnie przerzuciła, no dobra, powiedziałam, brąz biorę. Bardzo się z tego powodu cieszę, powtarza się sytuacja z Londynu, gdzie jest takie same podium. No właśnie, rzucam okiem na tablicę wyników. 23 do 20 w meczu Polska-Francja w ćwierćfinale turnieju siatkarzy. Oddaję głos do Warszawy. Darek Urbanowicz, dziękuję za relację. A najnowsze informacje z Tokio znajdą Państwo także w specjalnym serwisie Tokio 2020, polskieradio24.pl. Pogorzelcy z Nowej Białej otrzymali w ramach rządowego wsparcia sprzęt rolniczy, a także przybory szkolne dla dzieci. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda wyraził nadzieję, że przekazana pomoc pozwoli rolnikom na w miarę normalne funkcjonowanie. Dziś możemy wręczyć tym najbardziej potrzebującym rolnikom dojark, schładzarki, śrutownik, a na ręce pani sołtys wręczamy przybory szkolne dla wszystkich dzieci, których rodzice, których gospodarstwa zostały w tym pożarze poszkodowane. Liczymy na to, że to wsparcie przyniesie ten efekt tego, że rolnicy będą mogli nadal normalnie produkować. W połowie czerwca w Nowej Białej pożar zniszczył 25 domów i 50 budynków gospodarczych. 9 osób zostało rannych. 20. Festiwal Polskiego Radia i Telewizji Polskiej Dwa Teatry odbędzie się w Zamościu. W Ratuszu Miejskim podpisano porozumienie w sprawie organizacji tego wydarzenia. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska podkreślała, że festiwal z pewnością przyniesie widzom wiele wspaniałych wrażeń. Bardzo dziękuję władzom miasta za gościnę Telewizji Polskiej, za udział i współorganizację tego prestiżowego przedsięwzięcia. I jestem przekonana, że nasi słuchacze, widzowie, odbiorcy będą mieli mnóstwo wspaniałych, niezapomnianych wrażeń. Dwa Teatry to festiwal odbywający się od 2001 roku. Wydarzenie ma formę przeglądu teatru, słuchowisk radiowych i spektakli telewizyjnych. Festiwal potrwa od 17 do 20 września. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program trzeci. Robię to, co mogę robić, by mi było lżej. Patrzę w lustro i oceniam, chyba spoko jest. Nie pamiętam tego z lekcji, ominęło mnie. Niby wszystko jest dla ludzi, biorę mocny wdech. Patrz, prawie wszystko zbledło. Kto może coś ogarnąć? Nie wiem. Tylko czerwień, kolor krwi. Nie pamiętam tego z lekcji, nie pamiętam nic. Niby wszystko jest dla ludzi, wschodzie słońca przyjść. Patrz, prawie wszystko zbledło. Kto może coś ogarnąć? Meldunek z Tokio, Polska-Francja 2-1 w setach i w czwartym secie prowadzimy 7-5. 15,5 minuty po godzinie 16, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. 30 ton elektroodpadów, tyle udało się zebrać w pół roku. To efekt ustawienia w Gdańsku specjalnych pojemników na elektrośmieci. Kontenery dopełniły niejako działający już w mieście system odbioru elektroodpadów w postaci selektywnych punktów zbiórki i zbiórki objazdowej. Kontenery to najdogodniejszy dla mieszkańców sposób pozbycia się drobnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który do niczego się już nie nadaje. Sposób, który się sprawdza. Wiadomo, że się wyrzuca elektrośmieci jakieś do takich pojemników niedomieszanych, nie? Korzysta się. No dużo tego nie ma, co prawda. Najwięcej baterii, nie? Powinno być więcej takich pojemników, pana zdaniem? No tak, tak. No pewnie, że tak. Właśnie idę wyrzucić baterie, które zbierałam przez ostatnie tygodnie. Uważam, że to jest super sprawa, taki pojemnik na elektrośmieci. Regularnie z niego korzystam. A no tylko baterie? Czy coś większego się udało wyrzucić? Wyrzuciłam starą prostownicę do włosów, suszarkę do włosów i nawet mały odkurzacz zdarzyło mi się tam zmieścić, także super. Sprawdza się, bo nie muszę nigdzie chodzić z tą elektryką. Tutaj mam, przychodzę, wyrzucam to, co potrzeba i tyle. Co pan wyrzucał? Mikser. To wrzucić. Rozstawianie pierwszych pojemników rozpoczęliśmy w lutym tego roku, a ukończyliśmy w czerwcu. Olga Gojtowska, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski w Gdańsku. Przez ten okres udało nam się umieścić 65 sztuk pojemników na terenie miasta i przez ten okres zbiórki udało nam się zebrać 30 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Co najczęściej wyrzucają ludzie? Są to przede wszystkim ładowarki, suszarki, żelazka, tego typu sprzęty. Te 30 ton to dużo. Liczyliśmy, że będzie dobrze, natomiast nie spodziewaliśmy się, że będziemy mieli takie dobre efekty, zwłaszcza, że niepełna ilość pojemników nie funkcjonowała od początku roku. Co się dzieje z tymi elektrośmieciami? One trafiają do instalacji w okolicach Kielc. Tam są poddawane po utylizacji zgodnie z zasadami. Oczywiście są wybierane te najważniejsze elementy, które są cenne, obudowy i tak dalej, więc po prostu trafiają do centrów recyklingu. Tutaj założenie jest takie, żeby te sprzęty trafiały do tych pojemników w całości, nie zdemontowane. Tak jest i to jest właśnie główna zasada. To jest to, z czym borykaliśmy się od samego początku funkcjonowania systemu, czyli pozostawianie takich sprzętów przy altanach śmietnikowych naszych tradycyjnych. To powodowało, że zbieraliśmy tylko już obudowę bez tych cennych elementów, na których centra recyklingu zarabiają i dzięki temu mają fundusze na to, żeby móc zagospodarować prawidłowo tą pozostałą, nieekonomiczną część takiego odpadu. Czy tych pojemników będzie w przyszłości więcej? Bo rozumiem, że na ten rok te 65 to już jest ta maksymalna ilość. Nie ukrywam, że już zamówiliśmy kolejne pojemniki. W produkcji jest kolejnych 15-20 sztuk i tak naprawdę rozpoczynamy taką możliwość zgłaszania chętnych do tego, żeby móc zlokalizować nowe miejsca do ustawienia tych pojemników. Brakowało takich pojemników, bo gromadziło się w domu takie elektrośmieci i nie do końca wiedziało się, co można z nimi zrobić. Co pan wyrzucał? Baterie, stare płyty CD, czy jakiś drobny sprzęt, typu popsute kalkulatory, jakieś gierki, tego typu rzeczy, które wiem, że nie można wrzucać do śmietnika, a nie wiadomo, co z nimi zrobić. Myślę, że te pojemniki rozwiązują problem. W ciągu pół roku elektroodpadów ze wszystkich punktów zbiórki i zbiórki objazdowej w Gdańsku udało się zebrać 130 ton. O elektrośmieci pytała Aleksandra Nietopiel. I know that there is nothing more that I can say. Corey Taylor i Black Eyes Blue. 22 minuty po godzinie 16 przenosimy się ponownie do Tokio. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Więcej informacji z Igrzysk w Tokio w specjalnym serwisie portalu Polskiego Radia. Tokio 2020. Polskie Radio 24.pl. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Tokio 2020. Wyjątkowo gorący dzisiaj ten parkiet. Adam Malecki. Miała być kumulacja medalowa reprezentacji Polski. Jest złoto, srebro i dwa brązy. Co za dzień. Absolutną królową dzisiaj polskiego sportu jest Anita Wodarczyk. Trzykrotna medalistka olimpijska w rzucie dołącza do Ireny Szewińskiej i Roberta Korzeniowskiego, którzy też uzbierali trzy złota olimpijskie. Wow, do naszej królowej za chwilę się przeniesiemy, a teraz o naszych siatkarzach. Grają przecież w ćwierćfinale z Francją. To spotkanie obserwuje wszędobylski Dariusz Urbanowicz. 2-1 w setach, jak w czwartym, Darku. No i w czwartym to się przekonujemy o tym, jak bardzo nie jest to sport i jak bardzo nie jest to mecz dla widzów o słabych nerwach. 13-13, teraz blok Francuzów, piłka wraca na naszą stronę, znów rozgrywają Ngapę, tak, bez bloku tym razem, Drzyzga trochę spóźniony i 14 punkt dla Francuzów. Ja tylko przypomnę, że Robert Korzeniowski zdobył 4 medale olimpijskie w kolorze złotym. Bardzo Ci dziękuję, Darku, za tę korektę. Do Ciebie jeszcze wrócimy. Na zwycięzcę tego meczu już czeka Argentyna, która wyeliminowała Włochów. W drugiej parze półfinałowej Brazylia zagra z Rosją, czyli jak to woli, z rosyjskim Komitetem Olimpijskim. Wracamy do Anity. Nasza złota mociarka prosi o usprawiedliwienie wszystkich pracowników, którzy zawalili dzisiaj pracę, kibicując Anicie właśnie. A oto co miała do powiedzenia w rozmowie z Rafałem Bałą. Czy ta dziewczyna kiedykolwiek się zatrzyma? Anita Wodarczyk, miejmy nadzieję, że nie, że jeszcze będzie nam sprawiać dużo radości, bo tę radość, którą sprawiłaś dziś, Anita, to jest coś niesamowitego i sobie też, bo przecież po ostatnim rzucie wybiegłaś z koła, zaczęłaś skakać 78-48. Jesteś w super formie i jesteś trzykrotną mistrzynią olimpijską. Dziękuję, dokładnie. To, o czym marzyłam, żeby zdobyć po raz trzeci złoty medal olimpijski rzędu. Dzisiaj to się stało. Podajże chyba drugi wynik, jaki uzyskałam w historii na Igrzyskach Olimpijskich. W Rio, wiadomo, to był kosmiczny konkurs, ale wynik jest nieważny. Najważniejszy jest złoty medal i cieszę się, że po tych 2 latach przerwy wróciłam z powrotem na szczyt. Rozkręcałaś się z kolejki na kolejkę, mówiłaś, że fajnie by było zacząć 77 metrów. Od razu dałaś sygnał rywalkom, że to będzie twój konkurs. No pierwszy rzut to były błędy techniczne i wiedziałam, od razu trener mi powiedział, co mam wyeliminować i już od drugiego rzutu wiedziałam, że muszę iść na całość. Też to nie było jakoś super technicznie, natomiast pomyślałam sobie, że no z rzutu na rzut zawsze się rozkręcałam, więc tutaj też tak było, a po tym 7-8 to już zeszło ze mnie, że tak powiem, powietrze, już emocje wzięły wszystko i no idę. Zawsze mówimy, Anita, nie skacz. Anita, uważaj, jak biegasz po schodach, bo pamiętamy to, co było w Berlinie 2009, ale tutaj nie było skręconej kostki. Ty już wiesz, jak biegać, jak skakać i jak rzucać. Podbiegłaś do trenera Iwiecy Jakalicza. On też ważną rolę odegrał, ale powiedzmy, też twoi poprzedni trenerzy. Trener Prawiczu, który cię namówił do rzutu, prawda? Później trener Cybulski, później trener Kaliszewski. No oni wszyscy gdzieś tam mają swoją cegiełkę w tych twoich medalach olimpijskich. Dokładnie, z każdym trenerem byłam w sumie oprócz z trenerem Wysiakiem byłam na Igrzyskach Olimpijskich. Jednak tutaj na tych ostatnich ta presja była, dla mnie może nie, ale dla trenera była największa, bo mimo, że tego trener nie okazywał, bo jest bardzo wesołym i zawsze uśmiechniętym człowiekiem, to wiedział, że wszyscy na niego patrzą, bo trenujemy tak naprawdę dopiero 9 miesięcy, więc to, co my zrobiliśmy przez te 9 miesięcy, no to jest coś niesamowitego, że w tak krótkim czasie udało nam się tą formę zbudować i cieszę się, że jestem w tym miejscu, gdzie jestem. Ale później jest Paryż, 2024 to już za 3 lata. Czy Tokio to był twój ostatni start olimpijski? Myślę, że nie. I w ostatnich szczególnie dniach tutaj z doktorem Śmigielskim żartowaliśmy, że mimo, że mam 36 lat, to jeszcze do Paryża 3 lata. Wiek tutaj nie gra żadnej roli i mam nadzieję, że spotkamy się za 3 lata w Paryżu. W Paryżu jeszcze nie byłam. Może to wielu ludzi śmieszyć, ale... Patrzę na twoje paznokcie. No one są czerwone. Doktor Śmigielski malował mi te paznokcie, bo hybryda już mi nie wytrzymała, bo już ponad 14 dni przed wylotem robiłam i spadł padło na doktora Śmigielskiego, bo stwierdziliśmy, że w tym ma najdelikatniejsze ręce, zrobił tysiące operacji, więc malował mi dzisiaj 9 godzin przed finałem paznokcie. A na głowie twojej okulary olimpijskie, będzie jutro na szyi medal, a dzisiaj okulary, skąd te okulary z kołami olimpijskimi? Z Polskiego Komitetu Olimpijskiego na pikniku olimpijskim kiedyś dostaliśmy i dzisiaj są ze mną na stadionie olimpijskim. No i piękny dzień. W tym samym konkursie brązowy medal wywalczyła Malwina Kopron, która zapowiada, że to dopiero początek w jej wykonaniu. Wracamy do wątków medalowych. Oprócz złota i brązu młociarek był też brąz na macie w kategorii do 97 kg Tadeusza Michalika. Polak wygrał z Węgrem Gergo Soke przez przewagę techniczną, a rozmawiał z nim Tomasz Kowalczyk. Ogromne gratulacje, Tadeusz Michalik z brązowym medalem Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Jaka była taktyka na walkę o brązowy medal? No taktyka była, że po prostu no albo skończyć wszystko w jednej akcji, a w ostateczności po prostu no 6 minut ostrej walki na ręce, bo to Węgier, on mówię, dobrą pracę ma, więc... A wyszła pierwsza taktyka i z tego się cieszę bardzo. Jest taka nasza piękna niespodzianka tokijska, zawsze liczymy na niespodzianki. Mało kto stawiał na to, że zdobędziesz medal, ale się udało i udowodniłeś to. No powiem tak, że... Dla mnie też jest dużą niespodzianką, bo naprawdę liczyłem bardzo tu na medal i wyszło to, więc w ogóle mówię, nie miałem założenia, że tutaj nie ma szansy zdobyć medalu, ale teraz go mam po prostu i dla mnie to jest taką też dużą niespodzianką i takim zadowoleniem z mojej pracy całej. Na macie salto jak Włodzimierz Zawadzki w Atlancie, czy to było nawiązanie do właśnie tego gestu, który wykonał Włodzimierz Zawadzki w 96 roku? Nie pamiętam tego, po prostu nogi powiedziały mi wyskocz w górę, bo cię rozsadzi od środka i wyskoczyłem w górę, energia poszła w salto, więc rozgoniłem ją. Można też powiedzieć, że rodzina Michalików niezwykle utytułowana, siostra z brązowym medalem na igrzyskach w Rio de Janeiro, a ty dołączasz do tego też brązowy medal. Tak jest, dużo osób mówiło, że muszę, jak siostra w Rio, ja w Tokio. Ja zawsze mówiłem, że mam swój cel, ale teraz mogę powiedzieć, że zrobiłem to, co mówili. Siostra, teraz ja. Z maty skok na tor kajakarski. Tam przecież dzisiaj rano srebrny medal wywalczyły kajakarki Karolina Naja i Anna Puławska w konkurencji dwójek na 500 metrów. Złoto dla Nowozelandek, brąz dla Węgierek i przenosimy się jeszcze do Tokio. Tam grają o półfinał nasi siatkarze. Na miejscu Dariusz Urbanowicz. Jak sytuacja w czwartym secie? Właśnie ten set się jeszcze nie kończy i tutaj jest punkt za punkt, w tej chwili 18 do 19 na prowadzeniu Francuzi, ale teraz do kosza z piłkami podchodzi Wilfredo Leon. On potrafi zaserwować jak nikt inny na świecie, do niego należą rekordy. Najszybszą piłkę, jaką posłał dzisiaj, to 132 na godzinę. Ucałował ją, podrzucił, wygiął się w łuk i huknął jak z armaty. Obalił się na ziemię libero francuski w czerwonej bluzie. Teraz rozgrywan Gapet na skrzydło, jest blok, czy to weszło w boisko? Niestety 20 punkt dla Francuzów. Dziękujemy bardzo, Dariusz Urbanowicz. Informacje sportowe wracają kilka minut po 17, a w studiu olimpijskim to na dzisiaj wszystko. Sponsorem audycji był PKN Orlen, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Więcej informacji z Igrzysk w Tokio w specjalnym serwisie portalu Polskiego Radia. Tokio 2020. Polskie Radio 24.pl. W końcu powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą. I nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bije lustro. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt, bądź spokojny, w domu jesteś sam. do wanny znaleźć ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Za 25 minut, godzina 17, końcówka czwartego seta na parkiecie w Tokio. Przenosimy się do Ariake Arena, do Dariusza Urbanowicza. 19-23, przed chwilą przegraliśmy challenge, wydawało się, że piłka poleciała w aut, ale teraz piękny blok Polaków i wpada w część boiska należącą w tym secie do Francuzów. 23 Francja, 20 Polska. Ta końcówka jest po prostu niesamowita. Musimy gonić wynik, nie możemy oddać tego seta, bo będzie potem tiebreak, czyli ten piąty set rozgrywany do 15 punktów, który nigdy nie wiadomo jak się skończy. W tej chwili na rozgrywce syn wielkiego Drzyzgi, młody Fabian Drzyzga. Uwaga, Ngapet pomylił się, ale niestety piłka spada po rękach, przez siatkę się przetoczyła i 24 punkt dla Francuzów. My mamy 20. Zmiany teraz we francuskim składzie, trochę zmieniona formacja na ten setball, na rozegraniu w tej chwili na serwisie we Francji Luati. To zawodnik, no, który potrafi zaserwować, także zmyli teraz formację obronną. Leon podbija piłkę, był tam też Zatorski, asekurował Kurek, pięknie po rękach, 21 punkt dla Polaków. Ależ Kurek ma dzisiaj moc, ależ on pięknie gra, już 23 punkty w końcówce tego drugiego seta. Zaczął się rozkręcać również Leon, on zgromadził już 25 punktów, 9 punktów Mateusza Bieńka. Naprawdę niesamowite teraz emocje w końcówce tego seta. 21 Polska, 24 Francja. Zagrywa w tej chwili Semeniuk, odbierają Francuzi. Jest niestety punkt dla Francji i set dla Francji. Nie udała się ta sztuczka, by się wybronić, a więc czeka nas tiebreak. Z Tokio Darek Urbanowicz, jesteśmy w kontakcie. call my name and the month it all began. Will you release me with a kiss? Have I tried to draw the veil? If I have, how could I fail? Did I fear the consequence? Dazed by careless words, cozy in my mind. Wax, fitted out with greater cracks. Sweet devotion, my delight. Oh, you're such a pretty one. And the naked thrills of flesh and skin would tease me through the night. I hate to leave you bare. If you need me, I'll be there. Don't you ever let me down. Dazed by careless words, cozy in my mind. And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine. Calls all the stuff you'd rather play. And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And I called your name, Michael Kidd. Do i narkotyk. Zapraszamy do trójki za 19,5 minuty, godzina 17. Międzynarodowy Komitet Olimpijski wszczął śledztwo w sprawie próby przymusowego usunięcia z igrzysk białoruskiej biegaczki Kryściny Cimanouskiej. Lekkoatletka jest obecnie w Tokio pod opieką polskich dyplomatów. Otrzymała wizę humanitarną i może przylecieć do Polski. Reakcja białoruskich władz na słowa krytyki ze strony Cimanouskiej była bardzo ostra. Sport to bowiem oczko w głowie Aleksandra Łukaszenki. O tym dlaczego Michał Strzałkowski. Quay's under pressure and she could find herself run out of it and Timonoskaya comes across the line to take the title. 24-letnia Kryścina Cimanouska to jedna z nadziei białoruskiego kobiecego sprintu. Igrzyska w Tokio to miał być jej olimpijski debiut, ale talent pokazała zdobywając 2 lata temu złoto na Uniwersjadzie w Neapolu. So Belarus have the title. Ale w Tokio nie pobiegła, bo skrytykowała działaczy sportowych ze swojego kraju. Ci pokpili bowiem sprawę testów antydopingowych i dwie członkinie sztafety 4x400 metrów nie mogły wystartować. Do drużyny dokooptowano więc bez jej wiedzy Cimanouską, choć biega ona na krótszych dystansach 100 i 200 metrów. Zawodniczka nie chciała startować w konkurencji, do której się nie przygotowywała i zrelacjonowała wszystko w niedzielę w mediach społecznościowych. Kilka godzin później tylko dzięki interwencji japońskiej policji nie wywieziono jej siłą z powrotem na Białoruś. Rzecznik Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Mark Adams zapowiedział już śledztwo w tej sprawie. Nie ma chyba niespodzianki w tym, że podjęliśmy taką decyzję. Dochodzenie przeprowadzi specjalna komisja. Ustalimy wszystkie fakty i wysłuchamy wszystkich stron. I to oczywiście zajmie trochę czasu, ale przede wszystkim martwimy się o dobro samej zawodniczki. Cimanouska obecnie znajduje się w Tokio pod opieką polskich dyplomatów. Otrzymała wizę humanitarną i w najbliższych dniach będzie mogła przylecieć do Polski. Ale to, czy w naszym kraju zostanie, będzie jej decyzją. Pomoc zaoferowały jej też Czechy, Słowacja, Słowenia, Austria i Francja. Centralnym i takim długożdanym sportowym. Tymczasem białoruskie państwowe media przekonują, że Cimanowska przeszła w Tokio załamanie psychiczne i dlatego wycofano ją z igrzysk. Sama sprinterka jednak temu zaprzecza. Jak tłumaczy redaktor naczelny portalu na wschodzie EU Bartosz Tesławski, reakcja władz na krytykę działaczy sportowych była tak ostra, bo sport to jeden z ważniejszych elementów propagandy Aleksandra Łukaszenki. To wyewoluowało w ogóle z podejścia do sportu jeszcze w czasach Związku Radzieckiego. To jest to takie przekonanie, że zdrowy człowiek, wtedy sowiecki, a obecnie po prostu zdrowy, dobry obywatel, nie powinien pić, nie powinien palić, powinien zajmować się sportem. Łukaszenka zresztą bardzo lubi pokazywać się głównie na lodowisku, ponieważ hokeja na lodzie uwielbia. Zresztą znany był ze czasów, kiedy zaczynała się pandemia, ten cały wywiad z nim, którego udzielał na lodowisku, gdzie mówił, że nie widzi tutaj nigdzie dookoła wirusa i że jeżeli ktoś chce się uodpornić na koronawirusa, no to powinien właśnie zajmować się sportem. Здесь нет вирусов никаких. И я тоже не вижу. Это холодильник. Dla Łukaszenki sport jest tak ważny, że sam stał przez ostatnich 25 lat na czele Białoruskiego Komitetu Olimpijskiego. Było to powodem wieloletniego sporu z MKOL, który nie chce łączenia olimpijskiego sportu z polityką. Ostatecznie w lutym tego roku Białoruski Komitet zmienił statut i wprowadził kadencyjność na stanowisku prezesa. Ale to stanowisko objął syn Aleksandra Łukaszenki, Wiktor, który przez wiele lat nadzorował służby specjalne. Ale reżim Łukaszenki ma na pińku nie tylko z MKOL-em, ale również z Międzynarodową Federacją Hokeja na Lodzie. W styczniu Białorusi odebrano bowiem za łamanie praw człowieka prawo do organizacji hokejowych Mistrzostw Świata. Impreza odbyła się ostatecznie na Łotwie, a białoruscy hokeiści wypadli na niej fatalnie. Przegrali 6 meczów, a wygrali tylko jeden i zajęli przedostatnie miejsce. Co więcej, mer miasta gospodarza, czyli Rygi, usunął z hali sportowej łukaszenkowską czerwono-zieloną flagę nawiązującą do czasów sowieckich i zastąpił ją biało-czerwono-białą historyczną flagą, której używa opozycja. Cios był to dla reżimu ogromny. Jeżeli chodzi o sport w Białorusi, no to jest bardzo istotny dowód na to, że państwo sobie radzi i że jest w stanie kształcić i wychowywać atletów, którzy są w stanie sięgać po medale. To jest źródło prestiżu państwowego. Bardzo wielu utytułowanych białoruskich sportowców poparło też ubiegłoroczne protesty przeciw wyborczym fałszerstwom na Białorusi. Dwukrotna mistrzyni świata i medalistka olimpijska w pływaniu Aleksandra Hierasimienka swoje medale sprzedała na aukcji, aby wesprzeć ofiary represji. Inni białoruscy mistrzowie powołali też Federację Solidarności Sportowej, która zajmuje się pomocą sportowcom pokrzywdzonym przez białoruski reżim. A w Tokio w tej chwili trwa piąty set, tak zwany tiebreak, w którym, jak słyszeliśmy, mówił Darek Urbanowicz, wszystko może się zdarzyć i niestety nie dzieje się dobrze, niedobrze dla nas. 6-2 prowadzą Francuzi, a gramy do 15. I've been trying to hide it. Think about it. Za 11 minut godzina 17. My teraz, no, rzut oka na Tokio. Nie jest dobrze, proszę Państwa. 9 do 4 w tiebreaku. Tiebreak, przypominam, do 15 punktów. Na końcówkę seta połączymy się z Darkiem Urbanowiczem, ale teraz przenosimy się do Poznania, bo tam też liczenie. Tutaj w Tokio liczą się punkty i sety, a tam książki. Całe dnie będą spędzać na liczeniu książek pracownicy Biblioteki Raczyńskich. Do policzenia jest ponad 100 tysięcy pozycji. W sierpniu pracownicy Biblioteki Raczyńskich sprawdzą, ile woluminów jest w głównej wypożyczalni. Z książkami coraz bardziej liczymy się nie tylko w bibliotece. Z poznańskimi bibliotekarzami rozmawiał Jacek Butlewski. 83, 87, 88. Proszę pana. Czego? Proszę pana, już obliczyłem 121 osób. Czuwaj. Z książkami nie będzie tak łatwo jak w Misiu. Do policzenia jest ich zdecydowanie więcej. Dzisiaj już mam na liczniku 1270 od rana. Każdą książkę trzeba wziąć, pieknąć, odłożyć, przełożyć. Ja piekam, znaczy ja sprawdzam, czy filmy szczytuję i sprawdzam, czy wszystkie płyty są w pudełkach. Co pani znalazła ciekawego? Komedię chociażby. Wpadłam na pomysł, żeby sobie obejrzeć wszystkie ślubne, bo sama jestem przed ślubem. Książek jest około 140 tysięcy. Operacja liczenia książek w bibliotece ma nawet swoją nazwę. Skontrum w wypożyczalni. Pod tym tajemniczym słowem kryje się kontrolny spis księgozbioru. Są to zarówno książki, jak i audiobooki, słuchowiska, nagrania muzyczne, filmy oraz książki tłoczone w alfabecie Braille. Żeby sprawdzić stan księgozbioru, co mamy, co jest u czytelników, co w międzyczasie zdążyło na przykład się zgubić. Niektórzy czytelnicy bardzo się przywiązują do książek i potrafią bez naszej wiedzy wynieść. Po prostu musimy co kilka lat, tak jak robi się inwenturę w sklepie, zrobić taki spis kontrolny. Woluminów przybywa. Książka stała się czymś ważnym w życiu. Co więcej, zaczynamy chwalić się naszymi książkami, mówi wydawca Olcha Sikorska. Wszyscy prawie fotografują się na tle bibliotek, na tle książki. To znajduje odbicie również w czytelnictwie. I to jest coś, czego możemy sobie pogratulować. Nie wiem, czy pandemii, ona tutaj się troszeczkę przyczyniła. Każda kategoria zbiorów ma swoich miłośników i znajduje zainteresowanie. W jakiej formie wracają te książki od czytelników? Czy czasem z jakąś niespodzianką w środku? Najczęściej zdarzają się jako różne niespodzianki w formie zakładki, na przykład papier toaletowy, zdarza się także bilet tramwajowy, notatki. To w miesiąc wszystko to się uda nam policzyć i sprawdzić. Labirynt wręcz regałów, zastawione każdy niesamowitą ilością książek. Można się praktycznie zgubić między tymi regałami. Z powodu wielkiego liczenia wypożyczalnia będzie nieczynna do końca sierpnia, no ale są jeszcze filie biblioteki w różnych częściach Poznania. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Chcesz świecie dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty w brzeg. Leci dystans wysokich mur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, żeby w skrzydłach puścić wiatr. Nie czekaj, nie czekaj. Nie czekaj, nie czekaj. Bardzo nie lubię przerywać takim artystkom jak Barbara Wrońska, ale przenosimy się do Tokio, do Darka Urbanowicza, który jest w Ariake Arena, tam gramy z Francuzami, no i nie mamy dobrych wieści. No, nie mamy dobrych wieści, ale cały czas wierzymy w to, że coś się odmieni. W tej chwili punkt numer 8 zdobyty przez Wilfredo Leona. 8, ale niestety Francuzów do zwycięstwa, od zwycięstwa dzielą tylko 2 punkty. Wilfredo Leon, wysoki, postawny, numer 9 na koszulce białej z białą flagą. Teraz obciera sobie dłonie o podeszwę buta. Kozuje, za chwilę zaserwuje. Oby to było w punkt, oby nie pomylił się. Niestety siatka, 14 punkt dla Francuzów i mają za chwilę set bola. Mają mecz bola. To jest ten moment, w którym no, musi się tylko cud zdarzyć, aby się wyratować z tej sytuacji. Opłakana sytuacja Polaków. W którym momencie oni coś zaprzepaścili? Co się stało? Kiedy mogą być silniejszą drużyną niż teraz? Teraz już piłka po naszej stronie. Ich pięknie podbija jednak Francuz, ale mamy punkt numer 9. Jeszcze nadzieja w nas żyje. Jeszcze liczymy na to, że podopieczni Witala Heinena, który teraz gdzieś tam jak zwykle po każdym punkcie, po każdej piłce zerka do swojego laptopa. Jeszcze wierzymy, że coś się wydarzy. Teraz Łukasz Kaczmarek na koszulce piątka. Biało-czerwony strój. On wchodzi w newralgicznych momentach, właśnie w końcówkach setów, kiedy trzeba porządnie zaserwować, kiedy trzeba dobić przeciwnika. No ale teraz on musi ratować, zaszarżować na piłkę. Uderza piłka po stronie francuskiej. Raz, dwa i niestety przegrywamy. Nie ma nas w turnieju olimpijskim. Przegrywamy do 9 w tiebreaku i cały mecz do 2. 2-3 jest w tym meczu. Nie zdobędą Polacy medalu. Bartosz Kurek płacze. Nasi zawodnicy zebrali się teraz w kółko na środku boiska. Nie wiem, kto tam coś mówi. Pochylili się do siebie. Francuzi szaleją, rzucili się na parkiet. Obejmują się, podskakują. Trudno się dziwić tej radości. A nam pozostaje niestety smutek, bo siatkarze nie wpiszą się dzisiaj w piękno tego dnia. Nie zdobędą prawa gry w półfinale, gdzie już czekałaby na nich Argentyna. A tak to w tym półfinałowym meczu Argentyna zagra z Francuzami. A nam pozostaje smutek i właśnie w smutnym nastroju żegnam się z Państwem z Ariake Areny. Muzyczny weekend w trójce.